Na kwiatkach nie znam się. Moja randka to jest ściema. Żadnej baby nie ma, nie. Zamiast baby jakiś żul o drobne prosi mnie.